एक शरीर ये दो विभाग है, एक शरीर है एक शरीरी है। शरीरी कहते हैं उसको समझने के लिए, वास्तव में शरीर नहीं है। शरीरी शब्द का दो शरीर मत्स्य शरीर, जिसका शरीर है उसका नाम शरीरी, तो उसका शरीर नहीं है। शरीर पांच भौतिक है, पृथ्वी तेज वादु आकाश का क्षितिज पाव शरीर, पंच रचित यह अधम शरीर। ये अधम है वो उत्तम है, शरीर ही है वो उत्तम है। उसको शरीरी कहते हैं जानने के लिए, समझने के लिए। शरीरी वास्तव में शरीरी नहीं है। वो शरीरी एक शरीर में रहता हो, कई शरीरों में गया है, 14 लाख जोड़ी में जाता है फिरता है, तो किसी शरीर के साथ में उसे एकता नहीं है। सब शरीर अलादा है वो, तो उसको एक समझना चाहिए कि शरीरी है ये अलग है, शरीर अलग शरीरी अलग है। तो समझना चाहिए अलग है वो शरीरी। तो शरीरी को लेकर के तो है सांख्य योग, और शरीर को लेकर है कर्म योग। क्यों? क्रिया जितनी होती है सब शरीर की होती है, शरीर की होती नहीं। शरीर शरीरी तो विवेक है, अलग अलग है। ये शरीर अलग है, शरीर अलग है। चेतन है ये जल है, वो निर्विकार है ये विकारी है, वो सत है ये असत है, जो विनाशी है ये नाशवान है। ये फर्क बहुत फर्क है, ज्यादा फर्क है। तो शरीर और शरीरी, शरीरी को लेकर के सांख्य योग जो अलग हो जाए अपने आप, शरीर से अलग हो मैं, ऐसे अलग अनुभव करना है वो सांख्य योग है। और शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना है, क्यों? तो संसार की और शरीर की एक जाति है, शरीर की और संसार की एक जाति है। संसार की जाति का ही शरीर है, शरीर की जाति का ही संसार है। पांच रत आदम शरीर, पांच भूतों से रचा हुआ आदम शरीर है ये। तो शरीर पांच भौतिक, संसार ही पांच भौतिक, तो पांच भौतिक है ये सब, सब संसार। पांच भौतिक है शरीर, शरीर और संसार एक है। इसमें अपनी गलती क्या होती है वो ध्यान देना है। शरीर को अपना समझते हैं, यही गलती होती है। बड़ी से बड़ी गलती क्या है, जो संसार की चीज है तो उसको अपनी समझते हैं और अपना ही उसको भूल गए, अपना ही उसको भूल गए और संसारी चीज को अपनी समझने लगे। शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, आयु है, उम्र, सब शरीर शरीर है। ये संसार की चीज है, इसी संसार के साथ एकता है, संसार का है ये। ये हमारा नहीं है, अपना खुद का नहीं है, अपना है परमात्मा। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप है परमात्मा का अंश है, तो ये स्वयं परमात्मा का अंश है। तो हमारी एकता है शरीर के साथ में, हमारे शरीर के साथ में हमारी खुद की एकता शरीर है, उसी परमात्मा के साथ एकता है, और शरीर की संसार के साथ एकता है। तो ये अलग हो जाए ये कर्मयोग होता है, अलग हो जाए ये सांख्ययोग होता है, और परमात्मा के साथ सम्मुख हो जाए भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग के बिना जो सांख्य योग और कर्मयोग है, ये लौकिक निष्ठा, ये दो निष्ठा लौकिक है। ये लौकिक है। उत्तम पुरुष अन्य उत्तम वो अलौकिक है, परमात्मा अलौकिक है, तो भक्ति है निष्ठा, वो अलौकिक निष्ठा है। यह दो निष्ठा है, ये लौकिक निष्ठा है। लोग द्विधा निष्ठा, सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा, क्योंकि ये संसार लौकिक है ना। इस लोके में शरीर जितने सब सब नाशवान, अरे शरीर जितने सब अविनाशी, तो नाशवान को लेकर के आए कर्मयोग, अविनाशी लेकर सांख्य योग, ये दो निष्ठाएं है। भक्ति निष्ठा है वह अलग है, वह अलौकिक है। ये लौकिक है सब अलौकिक, वो अलौकिक है। लोक द्विधा निष्ठा, तो दो लौकिक निष्ठा है। लौकिक निष्ठाओं से प्राप्ति उस तत्व की एक ही होगी। लौकिक निष्ठा सांख्य योग से तत्व की प्राप्ति होगी, कर्म योग से तत्व की प्राप्ति होगी। कर्म और सांख्य दोष है, सांख्य योग और कर्म योग, योग होते ही परमात्मा साथ संबंध होगा। संसार के साथ संबंध है, उससे छूट करके परमात्मा के साथ संबंध होगा। तो सांख्य योग से ही परमात्मा की प्राप्ति और कर्म योग से भी परमात्मा की प्राप्ति। कर्म योग में दो विभाग है, कर्म है जैसा विभाग है, कर्म ये कर्म विभाग है, योग विभाग है। कर्म जिसमें कर्म करना होता है, योग विभाग में समता आती है, समता में एक हो जाते हैं। जब योग में सिद्धि असिद्धि में सम रहेंगे तब योग को प्राप्त हो जाएंगे। सम रहना, सम रहते ही ये कर्म से ऊंचा उठ जाता है। विषमता रहते विराग और द्वेष रहते तब रहता है। ऐसे समता होते इसे ऊंचा उठ जाए, ऊंचा उठ करके उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और सांख्य योगी भी, सांख्य योग सांख्य तो सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र भी सांख्य विचार है, ऐसे ऊंचा उठता है सांख्य योग, तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो दोनों प्राप्त होते हैं। ये दोनों प्राप्त हो, चाहे परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, चाहे पर निर्गुण में चले जाओ, ये दो निष्ठा गई। इस वास्ते एकादश में तावत कर्माणि कुर्वित न निर्वेद्येत यावता, जब तक निर्वेद न हो, वैराग्य न हो, तब तक कर्म करे। और निर्वेद वैराग्य हो जाए तो सांख्य में चला जाए। और मत कथा श्रवणा दौगा श्रद्धा यावत न जाए थे, जब तक भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं हो तब तक कर्म करे। श्रद्धा होने से भक्ति योग में चला जाएगा, ये भक्ति योग में चला जाएगा, वो सांख्य योग में चला जाएगा। तवत कर्माणि कुर्वेत, तब तो कर्म करे। और केवल कर्म ही करे तो कर्म से सांख्य योग में प्राप्त हो जाए। सांख्य योग और कर्म योग का दोनों का एक फल होता है। ये दोनों अधिकारी होते भक्ति योग के, भक्ति योग में जाते पूर्णता हो जाती है, फिर अपूर्णता नहीं रहती। सांख्य योग कर्म योग कहते साधन और भक्ति योग साध्य, और साध्य में जाते ही एक हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। वो वैराग्य हो जाएगा, उस भगवान प्रेम हो जाएगा, प्रेम और वैराग्य होने के बाद में भक्ति हो जाएगी, तो भक्ति योग में चला जाएगा। ये अगर पहले से ही भक्ति योग में रहे तो आराम से ही भक्ति योग लो, आरम्भ से ही भगवान भजन चिंतन कीर्तन स्मरण ही होगा, तो आरम्भ से ही ये भक्ति योग चला जाएगा। और कर्मयोग करके चला जाओ तो कर्मयोग चला जाओ, सांख्य योग चला जाओ सांख्य योग चला जाओ, चाहे दोनों को चलाते भक्ति योग चला जाओ। आरम्भ से ही भक्ति योग, तो भक्ति योग मेरा सर अपना, ये तीन योग है। योगास्त्र मेरा अपूता निर्णाम श्री सया ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्य उपायों से, ये तीन उपाय बताए। योगास्त्रो में आप भूतान नाम श्रेय मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तीन योग कहे, ज्ञान योग कहा, कर्म योग कहा और भक्ति योग कहा। तो ज्ञान योग भक्ति योग से भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान योग कर्म योग से भगवान में चले जाए तो भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। ये तीन योग है, तीनों योग जैसे मन शरीर पूर्ण हो गया, बस भक्ति योग भगवान का प्रेम हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई, फिर कोई भाग नहीं रहा, फिर करना कुछ भी नहीं रहा, मनुष्य जन्म सफल हो गया, सर्वथा सर्वथा सफल हो गया, कुछ भाग नहीं रहा। तो इस प्रकार को प्राप्त करना चाहिए। देखो एक बात है, संसार की उन्नति होने में तो प्रारब्ध कारण है, मानो इच्छा भी हो और कर्म भी करे तब धनादि प्राप्त होता है, परंतु कर्म भी करे इच्छा भी हो साथ में प्रारब्ध बल हो, तीन में प्रारब्ध के बल के कारण से उसको मिलता है, प्रारब्ध नहीं हो तो इच्छा और कर्म करे तो भी मिलता नहीं, तो वो कर्म के अधीन है। और ये मुक्ति है कर्म के अधीन नहीं है, ये अपने भाव के अधीन। आप मुक्ति चाहते हैं तो कर्म योग चलो, सही ज्ञान योग चलो, मुक्ति हो जाएगा, अरे भक्ति योग चलो तो हो जाएगा सभी। तो भगवान की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति, ये अपना उद्योग अपनी इच्छा करना रहे, ये प्राप्ति अनुसार नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा है इसमें भी, पहले अगर किया हुआ कर्म है तो उसका शुभ होगा, पहले पहले में नहीं किया नया पड़ेगा तो थोड़ा सा कठिन होगा, पर ये कोई प्रारब्ध का अधीन नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल नाशवान होता है, वो नाशवान होता है, और ये अविनाशी है। अविनाशी तत्व की प्राप्ति केवल इच्छा से, केवल इच्छा अभी चाहिए बस, इसमें प्रारब्ध आदि की जरूरत नहीं, केवल आपकी इच्छा हो तो उसे प्राप्ति हो जाएगी। तो केवल इच्छा में चाहे कर्म योग चलो, चाहे संघ योग चलो, चाहे आरंभ से ही भक्ति योग में चलो, आरंभ से ही भक्ति योग और भक्ति सुधर्म, आरंभ से भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, आनंद से। ये अलौकिक निष्ठा, लोकेश में द्विधा निष्ठा, द्विधा से लोक में बताइए, ये अलौकिक निष्ठा भगवान की निष्ठा नहीं। वो तो सांख्य योग निष्ठा है, कर्म योग निष्ठा है, ये स्वतंत्र है, ये भगवत निष्ठा है, ये भगवान निष्ठा, भगवान की निष्ठा, भगवान के साथ ही निष्ठा है, निष्ठा स्वतंत्र सही है, भगवान के प्राण है। सांख्य योग कर्म योग निष्ठा से ब्रह्म की प्राप्ति और आगे भगवान की प्राप्ति, और भक्ति योग से साक्षात भगवान की प्राप्ति। चाहे शुभ कर लो संसार से वैराग्य होकर के, और वैराग्य होकर निर्विकल्प होकर सांख्य योग को प्राप्त करके फिर कर लो कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति, कर्मयोग करके फिर कर लो परमात्मा की प्राप्ति। ये बात है, पहले से ही भक्ति योग में चले तो आरंभ से ही भक्ति योग भगवान की प्राप्ति कर लो। तो शुभ बताया, भक्ति योग शुभ बताया है, श्रेष्ठ बताया है, संपूर्ण हो जाओ, वो है अलौकिक। लौकिक अलौकिक दो भेद है, ये लोकेश द्विधा निष्ठा, लोकेश द्विधा निष्ठा, द्वापर बहुत लौकिक अक्षर तो नाशवान शरीर, अक्षर अविनाशी परमात्मा स्वरूप, ये दो निष्ठा है। अब इससे जो परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो फिर कर्मयोग से लो, ज्ञान योग से चलो, या भक्ति योग से लो, योग तीन योग है, जिनमें एक से भी पूरा हो जाएगा, एक तीनों एक हो जाते हैं, कर्मयोग ज्ञान योग साधन हो जाएगा, भक्ति योग साध्य हो जाएगा, साध्य योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लोगों में प्रसिद्ध करके सांख्य योग की मुख्यता प्रसिद्ध है, परंतु गीता में भक्ति योग मुख्य है, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन है भक्ति योग के, सांख्य योग इनका साध्य है। भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम, भगवान के दर्शन, ये सब भक्ति योग की बात है। ये खास गीता का प्रसंग है, ये भागवत का है, भागवत का गीता का यही सिद्धांत है, भागवत में यही है। योगास्त्रयोरमरप्तभिगान्त 20वें अध्याय में भगवान 31 अध्याय है, जिस 20वें अध्याय में योगास्त्रयोरमरप्त होता है, 20वें अध्याय सशस लोग है, लोकेश में द्विधा निष्ठा, योगास्त्रयोरमरप्त होता है, ऋणांग श्रेय विचया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च, अन्य उपाय करें तो और अन्य उपाय है ही नहीं। इसके अंतर्गत आते हैं सभी, कोई सांख योग में, कोई कर्म योग में, कोई भक्ति योग में, ये तीनों के अंतर्गत सब आ जाएंगे। तीन मुख्य साधन है, क्योंकि अपने में तीन ही बात है। एक हम करें तो विवेक करके परमात्मा को प्राप्त करें, एक उपकार करें कर्मयोग करें, एक भगवान में लग जाए। तीन स्थिति हमारे में, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति कर्मयोग, और जानने की शक्ति योगी सांग योग, और जो आत्मा अपने मानने की शक्ति अपने भक्ति योग। भक्ति योग मानने में आता है, ये लोगों में देखने में आते हैं, चैतन्य और जड़ दोनों देखने में आते हैं, और भक्ति योग वो देखने में नहीं आता, वो अलौकिक है, विलक्षण है, उसको मान लो। ज्ञान दोनों से हो जाएगी, यार कर्मयोग कर्मयोग से, और भक्ति योग से प्रेम प्राप्त होता है, वो भक्ति योग से होता है। भक्ति योग के बिना प्रेम वो नहीं होता, ऐसे सामान्य प्रेम सांख्य योग कर्मयोग में ही मिलता है। अपने स्वरूप में प्रेम है वो सांख्य योग है, और समता में प्रेम है वो कर्मयोग है, प्रेम रहता है इनमें। परंतु प्रेम में रहते हुए प्रेम असली शांति अगर असली भक्ति योग है, उस भक्ति योग प्रेम मुख्य भक्ति प्रेम है। लोकेश निष्ठा, अब इसमें जिस जो श्रद्धा हो, जिसमें जो प्रेम हो, जिसमें अपना योग्यता हो, वो करो। प्रेम चाहिए, योग्यता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्यारा लगे और श्रेष्ठ अधिक है, और उसको कर सके, अनुष्ठान कर सके, तो उसमें लग जाओ, श्रेय हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। यह सांख्य ही प्राप्त स्थान तद्य हो गई रूपी में, योग से सांख्य से एक तत्व की प्राप्ति होती है, और योग भक्ति योग से अलग होती है। तीन योग है, आरंभ से ही भक्ति योग चले तो भगवान का नाम हो जाए, कीर्तन करे और भगवान की निष्ठा हो जाए, भगवान पर भरोसा रहे। इसमें एक विलक्षणता है कि भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है। कर्म योग में कर्म साधन है और योग साध्य है। ज्ञान योग में भी योग है ना, योग कर्म योग पहले किया जाए फिर सांग योग किया जाए, तो पहले साधन कर्म योग है फिर सांग योग। सांख योग कर्म दोनों भक्ति योग के साधन है, अंत में भक्ति योग है। तो जानना करना और मानना तीन शक्ति है, जानने की शक्ति है कर्म योग में, ज्ञान योग में, और करने की शक्ति कर्म योग में, और दोनों से आधा मानने की शक्ति है भगवान में। कर्म योग को जान लो ठीक तरह से, कर्म योग है उसको जाने, सांख योग है उसको जाने, जानने में आते हैं, पर जानने में भी कर्म करने में आता है विशेष। इस वास्ते दो है, एक कर्म है एक कर्म योग है। साधारण लोग कर्म करते, कर्म योग तब होता है जब निष्काम भाव होता है, समत्वम योग उचित है, सिद्धि असिद्धि में सम रहता है तब योग हो जाता है। जितने काम करो उस काम में सेवा करो, सेवा किए जाए, और अपना त्याग, अपना कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, तो चाहना रहित इस चाहना रहित योग को कर्म कर्म योग कर्म सेवा किया जाए, और त्याग को अपनाया जाए, और भगवान के प्रेम की भूख बढ़ाया जाए, ये तीनों का तीन साथ हो जाएगा। मानो सेवा किया जाए, कोई भी इच्छा नहीं है, ज्ञान ये बढ़ाया जाए, त्याग से, और आगाड़ी चल के मेरे पर भगवान के प्रेम की भूख बढ़े। प्रेम की भूख बढ़ने से भूख अच्छी बढ़ती है, तो ज्ञान योग शुद्ध हो जाएगा, कर्म योग भी शुद्ध हो जाएगा, प्रेम भी भूख बढ़ जाता है, शुद्ध निर्मल हो जाएगी, इनमें मल नहीं रहेगा। इच्छा है यही मल है, ममता मल चली जाए, रावण में ममता भी मल है, ममता रहते इस बात केवल नहीं, अभी योगी नो तो ममता नहीं होती, काये न बंधा मनसा बुद्धिया केवल ही नहीं है अभी योगी न कर्म गुरु बनती संगत उत्पाद श्रद्धा वो केवल कहा मार ममता इसमें न हो, ममता रहित होकर इंद्रियों से मन से बुद्धि से कर्म था मनसा वाचा दृष्टि थे अन्य बिंदी मैं भगवान ही हूँ सबकी तो वासुदेव सरमति हो जाएगा। वासुदेव सरमति बताया है, ये भक्ति से बताया वासुदेव सर्वम सब वासुदेव। उस भक्ति में योग और वियोग, योग और वियोग, योग वियोग, इस बात वो बढ़ता रहता है, भक्ति का प्रेम बढ़ता रहता है। योग क्या है कि वासुदेव सर्वम हो गया, योग हो गया और एक परमात्मा योग है, मैं भगवान की तरफ साधना हूँ, ये वियोग हो गया। योग होता है वियोग होता है, एक होता है दो होता है, एक होता है दो होता है, योग और वियोग, योग और वियोग, इससे प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम प्रत्येक संवर्ध मानव है, शांत विवाह शांत आनंद चिंतन शांत आनंद है, शांत आनंद केवल शांति कर्मयोग से, कर्मयोग शांत योग दोनों से होती शांति तत्व की प्राप्ति। एक ज्ञान, एक शाम शांत आनंद घर चेत घर सद घर एक सचिदानंद और प्रतिष्ठ वर्धमान आनंद है भक्ति में बढ़ता है आनंद। उसमें योग और वियोग वासुदेव सर्व रह गया तब योग हो गया और मैं भगवान का हूं तब हो गया वियोग। वियोग और योग दोनों दोनों कारण से भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भगवान बढ़ता ही रहता है, इसे पूर्ण आते ही नहीं, हर समय बढ़ता ही है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, चंद्रमा पूर्ण आ जाती है, पूर्ण के बाद में घटना शुरू हो जाता है, ये ऐसी चीज है जो घटती है ही नहीं, प्रेम बढ़ता ही रहता है। ज्ञान एक रस एक शांत मुक्ति उनमें हो जाती है। भक्ति योग में प्रेम बढ़ता है और मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा था। वो प्रेम भक्ति में सुनो, प्रेम भक्ति है उसे बिना भीतर में सूक्ष्म मत रहता है वो मिटता नहीं। प्रेम भक्ति में सुनो घबराई, मेरे को तो खगराई याद आता है, प्रेम भक्ति में सुनो घबराई अभ्यंतर मल कब होने चाहिए। अभ्यंतर मल है भीतर में सूक्ष्म अहंकार, खगराई रघुराई है पास कहते हैं। ये वशिष्ठ जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, ये बताया ना, प्रेम भक्ति में सुन खगुरा रघुराई है, मेरे को याद है खगराई, मैं तो समझता कागुसु जी कहना है, ये कहते हैं ना रघुनाथ जी महाराज कहे हैं वशिष्ठ जी, प्रेम बहन सुन रघुराई रघुराई अभ्यंतर मह कब हो जाए। अब भीतर जो मह है अभ्यंतर मारा, मनुष्य कल्याण चाहता है, वो कल्याण चाहता है, उसे तीन योग है, ये भक्ति योग से चलो, कर्म योग से चलो, ज्ञान योग से चलो, ज्ञान योग शांत योग है, तीनों से प्राप्ति होती है उस प्रावधान से। ये बात है सर, तीन श्रुतियां अपने में, ये जानने की, ये मानने की, ये करने की, जानने की श्रुति कर्मयोग ज्ञान योग के लिए, करने की श्रुति कर्मयोग में और मानने की श्रुति भक्ति योग में। सांख योग और कर्मयोग लौकिक और भक्ति योग अलौकिक, क्योंकि जितने जीव दिखते हैं इनमें चेतन जीव दिखते, वो चेतन है जो दुर्गा सांख योग, और जितना संसार गई है कर्मयोग, अपनी इच्छा नहीं हो क्यों सेवा के लिए। देखो अपना शरीर है ना, ये शरीर इंद्रिया मान बुद्धि अहंकार ये सब संसार के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने लिए त्याग, यानी अपना नहीं मानना, मन को अपना नहीं, बुद्धि को अपने नहीं, इंद्रियों को अपने नहीं, शरीर को अपना नहीं, केवल संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा करने के लिए, संसार के लिए ये कर्म योग होता है, सेवा है, सेवा अपना कर्तव्य कर्म होता है, संसार की सेवा होती है, भगवान की पूजा होती है, संसार की सेवा, भगवान की पूजा अपना कर्तव्य, परमात्मा प्राप्ति होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। गोविंद गोपाल की जय। भागवत के अनुसार तो ये दावत करवानी पूरी चाहिए भी है, और कभी नहीं, वो तो केवल वैराग्य तक काम है। हाँ, तो क्रिया योग में भी यही पूजा है, ये करो ये करो, ये गुड़ चढ़ाओ, ये करो, ये वो करो, ये वहाँ बताया है, और यहाँ केवल इतना ही बताया कि निर्विद्य तैयार होता है। तो भागवत का, और पहले कह दिया कि तीन योग कहे हैं जो कि कल्याण के करने की इच्छा से मैंने कहे हैं, तो केवल निर्वेद तक ही ये काम आया, तो स्वतंत्र कैसे, श्रेय तो नहीं मिला ना उससे। बीस अध्याय में श्रेय की बात आई है, ये भी तावत कर्मानी को आया है, और वो अगर कर्म करते हुए सिद्धि हो जाती है, कर्म योग से सिद्धि हो जाती है, जैसे आया कर्म योग से है, कर्म योग होता है, योग योग होता है समता, समत्वम योग होते थे, समता हो जाने पर प्रभाव क्या रहेगा। गीता जी के अनुसार तो ठीक है, गीता के अनुसार तो सब प्रसंग ठीक बैठता है, तो भागवत में दोनों बातें आती है, दोनों बातें आती है, कर्म योग शांति योग अधिकारी बनता है, भक्ति योग का और कर्म ज्ञान योग का, और एक ये बताई है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों भक्ति का अधिकारी बनाते हैं, दोनों भक्ति का अधिकारी बनाते हैं। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 12 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।